Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Swala la viwanja vya mtaa Kinga Busuru kutatuliwa na mamlaka za juu, wizara ya ujenzi imetangaza, huku ikifichua uwepo wa kauli kinzani katika swala hilo. Mto Nyabagire watishia makazi ya mitaa ya Nyabagire na Muyaga tarafani Tahangwa jijini Bujumbura. Waganga kupewa nyongeza ya mshahara ili kuepusha visa vya kuhamia ugenini ama kwenye vituo vya kibinafsi, wizara ya afya imetangaza. Na kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugimana. Hapa sio mimi Lomar de Nio ya bivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Baadhi ya wabunge nasema kutiwa mashaka na kasi ndogo pamoja na wingi wa shughuli za ukarabati ama ujenzi zinazotekelezwa na ofisi ya ujenzi na makazi Ubuha au kituo cha ujenzi wa barabara IRB katika wizara ya ujenzi. Wameonyesha mashaka hayo Jumane hii wakati wakitathmini ripoti ya uchunguzi uliofanywa na mahakama ya kulinda mali ya umma ndani ya wizara hiyo tangu mwaka 2019 hadi mwaka 2023. Waziri Diedone Dukundane ametangaza kuwepo shughuli za ujenzi zinazoendelea nchini Burundi zaidi ya 200. Aidha, Waziri Dukundane anafahamisha kuwa swala la viwanja katika mtaa Nkinga Busuru tarafani Muha kusini mwa jiji la Bujumbura limefikishwa katika mamlaka za juu ili kutoa maelekezo ya kutengeneza vizuri sehemu hiyo kwa misingi ya upangaji miji. Hapa Diedone Dukundane anatangaza kuwa waligundua kwamba swala hilo linagubikwa na mambo chungu nzima yanayokinzana. Anaomba wahusika kuendelea kuvuta subira. Na katika sekta ya afya, wizara ya afya inasema kuwa idadi ya waganga wanaohamia katika hospitali na zahanati za wanaotumikia kumradhi katika hospitali za zahanati za umma ni ndogo ukilinganisha na mahitaji yake. Akijibu maswali ya masinita Jumane hii, waziri Lidwine Baradahana amesema kuwa wana waganga 800 wakati kunahitajika 1400. Bi Baradahana ameeleza kuwa wengi wanakwenda kutumikia nje ya nchi au katika hospitali za watu binafsi wakitafuta mshahara mnono. Hapa anatangaza kuwa waganga wataongezwa mshahara ili wapate kubaki nchini. Kutoka Kitega, Jira Nibigira. Kwa mujibu wa waziri wa afya na upigaji vita ukimwi daktari Lidwine Baradahana, madaktari kadhaa wa Burundi wa kwenda ugenini au waajiriwa katika hospitali za kibinafsi za hapa nchini kwa sababu za kutaka mshahara minono. Aidha, seneta Jean-Marie Nibirantije alimuuliza waziri huo idadi ya madaktari wa kawaida na wa hali ya juu walioko nchini hapa katika hospitali mbalimbali na idadi ya madaktari wanaotakiwa ili shughuli za afya ziboreke zaidi nchini Burundi. Waziri Lidwine Baradahana alijibu kwamba madaktari 800 ndio kaarifiwa katika hospitali za hapa nchini, ambapo jumla ya wanaotakiwa ni 1400 ili sheria ya daktari moja kwa raia 10,000 itekelezwe. Aendelea kuwa katika kitivo cha utabibu cha chuo kikuu kuna wanachuo 980 toka darasa la kwanza hadi la mwisho, ambapo takribani wanachuo 300 wako katika darasa la mwisho. Lakini hata hivyo, waziri Lidwine Baradahana arifu kuwa kuna bado mengi ya kufanya katika sekta hiyo. Hayo akiarifiwa, waziri huo abaini kwamba nusu ya mapato ya hospitali zote itaongezewa kwenye mishahara ya madaktari badala ya kuyaweka yote katika ghala la taifa, na hayo ni kwa shabaha za kupunguza tabia ya kwenda nje kwa madaktari. Waziri wa afya na upigaji vita ukimwi anamalizia akieleza kwamba sheria ni kuwa hospitali ya tarafa iwe na madaktari watatu, hospitali ya wilaya madaktari kati ya 5 na 12, hospitali ya jimbo madaktari 15, ambapo hospitali ya kitaifa ingelikuwa na madaktari 66. Lakini atamatisha kwamba hali sivyo ilivyo nchini hapa. Kutoka Kitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Naam, kuna mwanaume mkazi wa kijiji Gitubu tarafani Lango mkoani Kayanza anayezuliwa kwenye kituo cha polisi tangu Jumatatu hii. Taarifa kutoka Lango na kuthibitishwa na katibu tarafa zinasema kuwa alikamatwa alfajiri ya Jumapili akiwa utupu akitekeleza matendo ya ukishirikina. Deusi Baho Kubgayo anatolea wito watawaliwa wake kuondokana na imani za kishirikina badala yake wachangamkie kazi za maendeleo. Na kilo ya mahindi tauzwa pesa 1700 kutoka kwa mkulima katika mavuno ya msimu huu wa kilimo. Hayo yanachomoza katika tangazo lililotolewa Jumane hii na Wizara ya Biashara ikishirikiana na Wizara ya Kilimo. Mawaziri hao wawili walieleza kuwa wameweka bei hiyo kuzingatia hesabu zinazoonyesha nguvu, muda na vifaa vilivyotumiwa ili vinavyotumiwa ili mkulima apate kilo ya mavuno ya mahindi ikihesabiwa kuwa zaidi ya 1500. Aidha, mawaziri Shantare Nijimbele pamoja na Prosper Dodiko wanafichua kuwa baada ya kukusanya mavuno ya ziada, raia atakao kwenda kununua mahindi kwenye kituo anagisa ama kwa wafanyabiashara wenye hala watalipia kilo moja 1800, huku sokoni ikiarifiwa kuwa bei haitazidi pesa 2000. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Naam, taarifa hii inaenda kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Mtu mmoja amefariki kwa kusombwa na maji, nyumba zaidi ya 1000 kubomoka na barabara kadhaa kuharibika kufuatia mvua kubwa zilizonyesha mwishoni mwa juma lililopita mkoani Bubanza. Raia wengine wameachwa bila makazi, wengi wameachwa bila makazi na kuomba misaada ya dharura ya kibinadamu. Jumane hii waziri wa mambo ya ndani aliwajulia hali waathiriwa na kuahidia kuzungumzia swala hilo na mwenzake wa mshikamano ili watazame wanachoweza kutoa kama msaada kwa familia zilizoguswa na mabadiliko hayo ya tabianchi. Na raia wakazi wa mitaa ya Muyaga na Nyabagere katani Gihosha jijini Bujumbura wanasema kuwa mto Nyabagere unahatarisha makazi yao. Wanasema kuwa nyumba nyingi tayari zimebomoka kufuatia kuporomoka kwa kingo za mto huo. Wanaomba utawala kuingilia kati kabla maji hajazidi unga. Mmoja wa viongozi wa mtaa anaomba kituo cha ujenzi na makazi Obuha kuendeleza shughuli za ujenzi kilichokuwa kimeanzisha kwenye mto huo. Na hekta kadhaa za zao la mpunga aina ya chibuku uliokuwa umepandikizwa katika bonde la Nyakijima ya kwanza na ya pili mkoani Ngozi zimeharibiwa na mafuriko ya mto Nyakijima baada ya mvua kubwa kunyesha alasiri ya Jumane hii. Licha ya hayo, afisa kilimo mkoani Ngozi anatuliza raia kwamba mpunga utaamka mara baada ya maji kupungua. Taarifa ya Apolinaire Muzagara kutoka Ngozi na soma studio na Jean-Marie Vianney Ngendakumara. Mito hiyo ya Nyakijima iliyokumbwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi ilionyesha jana Jumanne majira ya jioni kulipandikizwa mchele wa aina chibuko unaozalisha mavuno kwa kiwango toshelevu ambao ulifanyiwa utafiti wa mahabara na wataalamu wa kilimo wenye asili ya China. Mto huyo una umbali wa heka zaidi ya 300. Waliopandikiza mbegu za zao hilo walikuwa wakiendesha kwa sasa operesheni za kupalilia, ila mvua hiyo ilionyesha siku ya jana ilipelekea maji ya mto huyo kujaa na baadaye yakadumbukia katika mashamba na kusababisha mafuriko. Wakulima wanaomiliki mashamba watajikuta wakikumbwa na umaskini kutokana na hali hiyo, wakati ambapo walikuwa wanatarajia kupata mavuno ya kuridhisha. Kiongozi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Ngozi anahakikisha habari hizo akifahamisha kwamba ameshawatuma wajumbe ili wajifikie eneo la tukio kwa lengo la kuchunguza madhara yaliyosababishwa na mvua hiyo. Emile Kubwimana anatoa matumaini kwa wakulima kuwa maji yatakapopunguka sehemu hiyo, sehemu kubwa ya kilimo cha mpunga itaendelea kudiridisha hali isiyotatanishi, jambo ambalo litawapelekea wakulima kupata mavuno waliokuwa wakitarajia kupata. Daima kaskazini mwa Burundi, lakini tugeukie upande wa haki za watoto. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za watoto FENADEBIT tarafani Kayanza unasema kutiwa hangaiko kubwa na kasi ya visa vya utoro shuleni tarafani humo. Noeli Kwizela, kiongozi wa muungano huo katika tarafa za Gatara na Kayanza, anaomba wazazi na wadau wa elimu kuweka nguvu kwa pamoja katika kuhamasisha watoto kuchangamkia na kuvutiwa na elimu. kubijanye n'abanyeshuri baguma baheba amashuri nko mu mwaka wahera abanyeshuri bangana ibihumbi. Kuhusu hali ya kuhama shule, tulisikia kwamba mwaka wa shule uliopita wanafunzi 1339 wakaacha shule tarafani Kayanza. Muhula wa kwanza mwaka wa shule huu nao wanafunzi 595 waliihama shule tarafani Kayanza. Hali inajitokeza hivyo huku mwaka wa shule uliopita wanafunzi 18173 wakiwa waliacha shule mkoani Kayanza. Tulipokea habari hizo kwa sikitiko sana. Baadhi ya watoto hao wanaoiacha shule huenda kufanya uchuuzi wa bidhaa lejaleja barabarani, na wengine wakiwa wanarandaranda barabarani wakiombaomba. Kuna na wengine baadhi yao ambao huiacha shule nyuma ya kupachikwa mimba. Ni tatizo sana kwa nchi yetu. Wanafunzi wangejua kuwa msomi halingani kamwe na yule asiyesoma. Ijapokuwa kuna wanafunzi wanaoacha shule kutokana na hali ya ukosefu wa kazi kwa wakubwa wao waliosoma, wangejua kuwa ni vema ukishughulikia kazi zinazoingiza kipato ukiwa msomi. Kwa hivyo ninawatia nguvu waendelee sana na masomo. Ahubwo bige kuko kwishure niho barongera ubumenyi bwose bushoboka. Habari za kimataifa. Naam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewataka wakulima wa karafuu kuacha kuchepusha na kuuza kwa magendo zao hilo. Magendo ya karafuu. Tulipambana sana na jambo hili. Na kule ndani niliuliza swala hili nikaambiwa bado lipo. Sasa ndugu zangu niseme, karafuu ndiyo maendeleo yetu. Nimesema hapa kwamba 65.5% au 8% ya mauzo yetu nje yanatokana na karafuu. Sasa tunapoichepusha tukaiuza nje, tunafifisha maendeleo yetu wenyewe. Tunapotaka barabara zijengwe, pesa zitatokana na mauzo ya karafuu. Mnapoichepusha mkaiuza nje, tunafifisha maendeleo yetu wenyewe. Wala hatuikomoi serikali, tunajikomoa wenyewe kama wananchi. Kwa ndugu zangu ni wasihi sana swala la magendo ya karafuu. Karafuu ndio dhahabu yetu, ndio almasi yetu Zanzibar. Acheni serikali ifanyie kazi, tulete wawekezaji zaidi waongeze mnyororo wa thamani kwenye karafuu, tuuze mauzo ambayo sio karafuu ghafi, lakini tuuze mazao yanayotokana na karafuu ili tupate faida. Kwa nizungumzie sana swala la magendo ndugu zangu, ebu tuache na tuyaachie serikali ifanye kazi yake. Na kwa sauti hiyo kutoka Ikuru mawasiliano ya huko Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomwarde, niyo yabivuze.